ใสบนดาลอ้อยยังจุกนี้พรมลิขันหนึ่งเปเวลีมันเจียอ้อยมองบันสกอรูปโอนจุกมุงมันแต่มาดองบองนักโอนมันไอ้ห้ามมันเจียแบ่งโดคลุนไออารมณ์ปรับทาเตรกาสเรยโอนแย่ไม่หรือเนื้อเกยหรือเนื้อชีวาปิมิงสู่โอนรอไงเชียร์ยิ้มสนุกสนานนั่งรูปใสก็พูดแต่จ้องอ้อยโอนโยลปีอัตเงยได้สโลไลน์โอนส่งกบายบ้านเตะมึงอยู่เตะตรมวยชีวะส่งตรมรวมรู้กบายฉันชีบได้เพราะปนรอยฉันโยลเพราะบ้านเตะสัมยานามันอ้อยเปรี้ยสระจิมิ้นรอเนียงเคียงโคตรบางก็จะบอกหน้าตาไอ้สโลไลน์สโลไลน์สโลไล น์ไอ้ชิโนไลน์พอดังแย่เป้าดังไปจุ่มมกีจังดังยี่มั 白รูปโอนพนมรองใบน้องมองมีแสงก่อกระดังเตะตรึกาอมกรุบเนียตีจ้องหามเกยมันอ้อยเมื่อมกโอนจ้องหามโอนมันเอาเมื่อเกยเมียงเมย์ฝืบ้านเตะปีเปลนี่เตอโอนยามไม่หรือชีวาปิมิงสู่โอนรอไงแต่แต่เชียร์ยิ้มสนุกสนานนั่งรูปใสก็พูดแต่จ้องอ้อยโอนโยลปีอัตเงยได้สโลไลน์โอนส่งกบายบ้านเตะมึงอยู่เตะตรมวยชีวาส่งตรมรวมรู้กบายฉันชีบได้เพราะปนรอยฉันโยบรอบบ้านเตะสัมยานามันอ้อยเปรี้ยสระตู้จีมีนรอเนียงเคียงคนบางก็จะบอกหน้าใต้สระไหลสระไหลสระไหลชีเรียงรอ จิตบอกในใต้สโลไลน์สโลไลน์สโล